رضي الله تعالى عنها وعنك وعن كافة المسلمين. آمين. Evet. Bugünkü dersimizde kelimeyi tarif ettik. Dedik ki el kelimetü kelime hiye lafzul mevzu'u lima'nen mufradin. Müfrat mana için vaz edilmiş olan lafızdır. Kelime üçtür dedik. Fiildir, isimdir, harftir. Bunları tarif ettik. Özelliklerini, fiilin özelliklerini, ismin özelliklerini, harfin özelliklerini anlattık. Musannif Hazretleri aslında birinci bölüm amilin beyanı hakkındadır demişti. Ama amili beyan etmeden önce bunların bilinmesine ihtiyaç bulunduğundan dolayı öncelikle kelimenin tanımını, kelimenin kısımlarını ve her bir kelime özelliğini zikrettikten sonra ثُمَّ الْعَامِلُ diyor. ثُمَّ bundan sonra. Yani kelimeyi ve kelimenin kısımlarını bildikten sonra. ثُمَّ bundan sonra. Yani اَعْلَمْ بَعْدَمَا عَلِمْتَ الْكَلِمَةَ kelimeyi bildin. Değil mi? وَاَقْسَامَهَا kelimenin kısımlarını bildin. Bunları bildikten sonra el amilu amil. Şimdi gelelim amile. Hüve o amil. Ma o şey ki. Ma o şey ki. Şey diyeceğiz ona. Şeyle tabir edeceğiz. Niye? Niçin şey diyeceğiz? Lafız diyemeyiz. Çünkü amilden lafzı olan var. Lafzı olmayan amil de var. Değil mi? Mesela amili manevi. Rafi'ul mübtede'i vel haber. Rafi'ul fi'lil muzari' fi'l muzari refeden. Mübtede haberi refeden amil. Manevidir. Onun için ma'yı şey olarak tabir ediyoruz. Ma'yı mevsule'yi burada veya ma'yı mevsufe'yi ma'yı mevsule veyahut da ma'yı mevsufe fark etmez. Şey olarak alacağız. Yani lafzan lafzan ev gayra. İster lafz olsun, isterse lafz olmasın. Amil çünkü lafzı olanı vardır, lafz olmayanı vardır. Ma ol bir şey ki, yani eşşeyüllezî evcebe veyahut da şeyün evcebe. Tamam. Ma'yı mevsupe de yapabilirsin. Eşşeyüllezî evcebe gerektiren şeydir. Gerektiren. İstersen sen onu may mevsule al, istersen mevsufe al. Fark etmez. Evet. Genelde ne olarak alınıyor? May mevsufe. Yani eşşeyüllezî iktaza evcebe. Ama şey olarak alacağız may. Yani lafız olarak alamayız. Yani onu lafız olarak aldın mı? Ma o lafız ki rafi'ul mübtede'i vel haber lafız değil. Rafi'ul fi'lil muzari lafız değil. Ma ol bir şey ki eşşeyüllezî o şey ki evcebe iktaza gerektirdi. Neyle gerektirdi? Bi vesilatin bir vasıta ile gerektirdi. Burada vasıta ile muradı birazdan söyleyecek Musannif Hazretleri. O söylemeden biz İşarette bulunan vasıta demek irabı gerektiren şey demektir. İrabı gerektiren şey. İrabı gerektiren şey de isimlerde isimler üzerine failiyet, mef'uliyet, izafet manalarının gelmesi. Yani isimlerin fail olabilme özelliği, mef'ul olabilme özelliği ve mudafun ile olabilme özelliğidir. İsimde failiyet, mef'uliyet, izafet manası bulunabildiğinden dolayı amil bu vasıtadan dolayı ne yapabilir? Onda bir tesir, bir etki, bir sonuç meydana getirebiliyor. Fiillerde ise irabı gerektiren şey, muhtazıl irab, fiillerde ise irabı gerektiren şey, el-müşabehetü tammetü l-ismil fa'il. Fiil muzari, sadece mureb olan fiil muzaridir. Fiil muzari ismi faile tam bir benzeme ile benzemesidir. Yani lafzen, manen, istimalen fiil muzarinin ismi faile benzemesinden dolayı fiil-i muzaride amil ne yapıyor? Amil manevi ref'i. En lenke izen nasbı. Lem, lemma, emir, lemmi, neylası, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyü, haytma, izma, izma. Bunlar da fiil-i muzaride cezmi gerektiriyor. Tamam. Bi vasilatin, vasıta ile. Yani isimler üzerine failiyet, mef'uliyet, izafet manalarının gelmesi sebebiyle. Tamam. Fiillerde, yani fiil-i muzaride ise ismi faile tam bir benzeme ile benzeme sebebiyle gerektiren şeydir. Neyi gerektiren şeydir? Kevne. Kevne. Ahiril kelimeti. İster fiil olsun, ister isim olsun. Fark etmez. O kelimenin ahirinin olmasını. Kelime. Kelime deyince isim olabilir, fiil de olabilir. Değil mi? İsimde amiller var, fiil-i muzaride amiller var. Ha. Kelimenin sonunun olmasını, ne üzerine olmasını? Ala vecihin, bir vecih üzerine olmasını. Öyle vecih ki mahsusin, hususi bir vecih. Özel bir vecih. Tamam mı? Neyden? Minel i'rabi, i'rab'dan. İrab'dan hususi. Yani İrab'ın vecihleri var değil mi? Ref oluyor, nasb oluyor, cer oluyor, cezm oluyor. İrab'ın hususi vecihleri, şekilleri olan ref, nasb, cer, cezim, bunlar üzerine olmasını. Evet. Amin. Bir vasıta ile. Yani irabı gerektiren şey ki isimlerde failiyet, mef'uliyet, izafet manalarının gelmesi, fiil-i muzaride de ismi faile tam bir benzemeyle benzemesi vasıtasıyla kelimenin sonunun irabtan hususi bir şekil, yani merfu, yani mensup, yani mecbur, meczum olmasını gerektiren şeydir. Ca'e geliyor. Zeydun diye Zeyd'i merfu kılıyor. Ra'aytu geliyor. Zeyden diye Zeyd'i mensup kılıyor. Merartu bi Zeyd'in de ba harfi ceri Zeyd'in sonunu ne yapıyor? Mecbur. Niye? Ca'e amil. Ra'aytu amil. Ba amil dedik. Bakalım tarifi uygulayalım. Ma ol şey ki ca'e. Ma ol şey ki ra'aytu. Ma ol şey ki ba. Tamam. Evcebe gerektirdi. Tamam. Neyle gerektirdi? Bi vasilatin, vasıtayla. İrabı gerektiren şey sebebiyle ki Zeyd isim olduğu için birinci terkipte fail olmuş. İkinci terkipte meful olmuş. Üçüncü terkipte de muzafile olmuş. Yani merartü fiili ba vasıtasıyla Zeyd'e ulaşmış. Mef'ulün bir gayri sarih olmuş değil mi? Peki. Bu vasıtadan dolayı o başındaki ca'e, ra'aytu, ba gerektirdi. Neyi gerektirdi? Kevne ahiril kelimeti, kelimenin sonunun olmasını. Dun, zeydun, zeyden, zeydin. Evet, kelimenin sonu olmasını. Ne üzere olmasını? Ala vecihin mahsusen minel i'rab. Amilin gerektirdiğine göre olan, amilin gerektirmesine göre olan ref, nasb, cer. Amilin gerektirdiğine göre i'rab'tan hususi bir şekil üzere, yani merfu. Ca'e zeydunda. Ra'aytu zeyden'de mensup. Merartu bi zeydin mecrur olmasını ne yaptı? Gerekti. Demek o zaman amil bir vasıta ile muktazıl irab sebebiyle irabı gerektiren şey bulunduğundan dolayı kelimenin sonunun irabtan hususi bir vecih üzere olmasını gerektiren şeydir. Tamam. Peki. Vel muradu vellezî yuradu, yani kastedilen şey. Neyle kastedilen şey? Bil vesilati, bak eliflamla marife geldi. Ahdi harici değil mi? Tarifte bir vesilatin diye geçen bir vasıta vardı ya, işte o vasıta ile kastedilen nedir? Muktazil i'rabi. İ'rabı gerektiren şeydir. Muktazi ismi faili sigası ile okuyoruz. İktava, yaktazi, iktizaen fehuve muktazi. İ'rab da onun mef'ulüdür. Mef'ulüne muzaf olmuş. Muktazi el-i'rab. İ'rabı gerektiren şeydir. Tarifte geçen vasıta ile murat irabı gerektiren şeydir. Yani vasıtanın yerine muktazil irabı düşün diyor. Tamam mı? Amil kelimenin sonunun irabtan hususi bir şekilde olmasını irabı gerektiren şey sebebiyle gerektiren şeydir. Yani orada irabı gerektiren bir şey var. O da nedir? İsimlerde faaliyet mef'ul izafet manasının bulunması. Fiil-i muzari'de de ismi faile tam bir benzer işte. Ben işte bundan dolayı kelimenin sonunun merfu, mensup, mecrur fiil-i muzari'de de meczum olmasını gerektiren şeye amil denir. Anlaşıldı? Peki. Evet. Yani amilin oraya gelmesinden dolayı o caenin gelmesinden dolayı, caenin zeyte taalluk etmesinden dolayı zeyte failiyet manası meydana geliyor. Raeytunun zeydin başına gelmesinden dolayı, zeyde taalluk etmesinden dolayı zeyde mef'uliyet manası geliyor. Mef'uliyet manasında neyi gerektiriyor? İrabın konmasını gerektiriyor. Evet. Anlaşıldı hocam. Ve huve o. O ne demek? Ve huve o. Yani ve zâlikel ma'nâ ellezî yaktazıl i'râbe. Ve huve o. Yani muktazıl i'rab, i'rabı gerektiren şey. Önce şunu bir ortaya koyalım. İsimlerde i'rabı gerektiren şey var, fiillerde i'rabı. O zaman muktazıl i'rabı şöyle üste koyduk. Muktazıl i'rab, i'rabı gerektiren şey. İsimlerde i'rabı gerektiren şey, fiillerde i'rabı gerektiren şey. İsimlerde i'rabı gerektiren, yani murebin sonuna i'rabın gelmesini gerektiren şey var. Fiillerde, fiillerden derken de neyi kastediyoruz? Fiil-i muzariyi kastediyoruz. Evet. Ve o. Yani muktazil i'rab. İrabı gerektiren şey. Ve zâlikel ma'nâ ellezî yaktazil i'rab. İrabı gerektiren mana nerede? Nerede olucu olduğu halde onu haber yapmıyoruz. Onu hal yapıyoruz. Nerede olduğu halde? Fil esmâ-i isimlerde. İsimlerde olduğu halde. Ha, niye? Çünkü o aşağıda da ne diyecek? Ve fil ef'ali fiillerde. İsimlerde olduğu halde irabı gerektiren şey, şimdi müpteden haberi geldi. Tevarudül meani el muhtelifeti. Tevarudül meani manaların yani failiyet, mef'uliyet ve izafet manalarının arız olmasıdır. Peş peşe, nöbetleşe gelmeleridir. Öyle manalar ki el muhtelifeti farklı farklı. Failiyet, mef'uliyet, izafet değil mi? Bunlar hep birbirinden farklı. Fail olması başka bir şeydir. Mef'ul olması başka bir şey. Mudaf olması ayrı. Birbirinden farklı olan, muhtelif olan değil mi? Evet. Birbirinden farklılık arz eden ki manalar failiyet, mef'uliyet, izafet manasının nöbetleşe gidip gelmesidir. Ne üzerine nöbetleşe gidip gelmesidir? Aleyha o isimler üzerine. İrabı gerektiren şey isimlerde bu isimlerin üzerine failiyet, mef'uliyet, izafet manalarının ne yapması? Arız olması. Bu isimlerde faaliyetin, mef'uliyetin ve izafetin ne yapması? Bulunmuş olmasıdır. Amilin taalluku sebebiyle isimler üzerine faaliyet, mef'uliyet, izafet manası geldiğinden dolayı irab gerekiyor. İrab gerektiğinden dolayı da bu faaliyet, mef'uliyet, izafet manaları bilinsin diye sonlarına ne yapılıyor? İraplar konuyor. Şimdi bunu izah edecek bize. Evet. Niye isimler üzerine failiyet, mef'uliyet, izafet manaların failiyet diyoruz? Niye? Çünkü isim hakikaten fail olabilir, hükmen fail olabilir. Hakikaten fail caiz Zeydun'da hakikaten faildir. Ama Zeydun kaimunda müptedadır. Kaimun haberdir. Hükmen faildir. Mefuliyet manası diyoruz. Niye? Çünkü hakikaten meful olur. Hal, temyiz, müstesna olduğu bunlara da hükmen meful deniyor. İzafet diyoruz. Niye? Hakikaten muzaf nereye olabilir? Ulam-ı Zeydin. Bi Zeydin'de de hükmen. Harficeden sonra vakı olan isimde. Hükmen muzafı ilettir. Değil mi? O fiil kendisine ulaştığından dolayı. Fiil izafe ediliyor yani ona. Evet. Şimdi peki bu isimler üzerine failiyet, mefuliyet, izafet manalarının gelmesi bu isimlerde irabı mı gerektirir? Böyle bir şey geliyor şimdi bizim zihnimize değil mi? Yani fail olması, meful olması, mudafine olması irabı mı gerektiriyor yani? Tabi. Şimdi bu bir yerde talil mesabesinde gelen cümledir şimdi bu. Talil ediyor. Fe inneha muhakkak ki fe inne hâzihil me'âniyel muhtelifete evet fe inne hâzihil me'âniyel muhtelifete muhakkak ki şu muhtelif manalar değil mi? Elleti teridu alel esma. İsimler üzerine gelen, varit olan şu manalar umurun hafiyetün, umurun işlerdir, durumlardır. Hafiyetün sıfat. Değil mi? Umurun işlerdir. Öyle işler ki hafiyetün gizli işlerdir. Öyle gizli işler ki istedi, taktazi, gerektirir. Neyi gerektirir? Alaime, alametleri gerektirir. Öyle alametler ki, zahiraten, zahir alametleri gerektirir. Açık alametleri gerektirir ki, niçin gerektiriyor? Li, mutaallikun bi tested'i. Tamam? Niçin gerektiriyor? Limada tested'i li tu'rafa hadihil umur. Bu işler bilinsin diye. Failiyet, mefuliyet, izafet manaları gizli işlerdir. Sen şimdi cahe zeyt, raytü zeyt, meratübü zeyt, fail midir, meful müdür, muzaf midir, ne daha neyce? Fail manasının zeyde varit olduğunu anlamak için zahir bir alamet gerekiyor. Ref alameti gerek. Zeyd'in meful manası kendisinde bulunduğunu anlamak için mefuliyetin alameti lazım geliyor. Zeyd'e izafe manası geldiğini anlamak için cerrin alameti ne yapıyor? Lazım geliyor. Evet. Çünkü bunlar gizli iştir. Bunların bilinebilmesi için, anlaşılabilmesi için zahir alametlerin oraya konulması gerekir. Şimdi mesela diyor. Şimdi bir örnek vereyim size. Çok güzel bir örnek. Mesela ümessilü leke mesela sana bir örnek vermekle bir örnek vereyim. Şimdi o zahiri alametler deyince bu alametlere biz ne diyoruz? İrab diyoruz işte. Değil mi? Şimdi faaliyet, mefret, izafet manaları gizli işlerdir. Neyi gerektirir? Zahir alametlerin gerektirir. Zahir alametler nedir? İrab. İrab'ı gerektiriyor. Demek ki o zaman bu manaların isimleri üzerine nöbetleşe gidip gelmesi zahir alametleri gerektiriyor. Ha, bu zahir alametler de nedir? İrab'tır. Tamam. Şimdi örnekte uygulayalım. Mesela ümessilü leke mesela. Sana bir örnek vereyim. İza gulna biz dediğimiz zaman. Ne dediğimiz zaman? Darabe Zeydun gulame amrin. Darabe Zeydun. Zeyd dövdü. Kimi dövdü? Gulame amrin. Amr'a mensup olan köleyi, Amr'a ait olan köleyi Zeyd dövdü. Dediğimiz zaman. Fe darabe. Şimdi uyguluyor. Fe darabe. Darabe fe lafzu darabe. Darabe lafzı ki huve amilun. Değil mi? Amildir. Evet. Değil mi? Fe darabe. Darabe lafzı. Ki o amildir. Likevni fi'len. Fiildir çünkü. Evcebe. Gerektirdi. Neyi gerektirdi? Kevne. Kevne. Kevne. Ahiri Zeyd'in. Zeyd'in ahirinin olmasını gerektirdi. Ne olmasını gerektirdi? Mazmumen. Şöyle anlayacağız. Merfu'an bizdammeti. Tamam mı? Mazmum olmasını değil de merfu'an bizdammeti. Zamme ile merfu olmasını gerektirdi. Çünkü merfu'an mazmumen dendiği zaman o mebnilik şeyi gibidir. Damme gerçi murebde de kullanılıyor ama mureb irabın alametlerinin ref, nasb, cer lakapları odur. Evet, mazmumen yani merfu'an bi zammeti. Niye? Çünkü Zeyd ismi müfret munsariftir. Ve alametur ref'i fil ismil mufradi dammetun. Öyle değil mi? Zamme ile merfu olmasını gerektirdi. Daha ve evcebe eydan. Yine gerektirdi. Ve evcebe eydan. Yine darabe gerektirdi. Neyi gerektirdi? Ahira gulamin. Gulam lafzının sonunun da olmasını gerektirdi. Gulam lafzının sonunda olmasını gerektirdi. Nedir olmasını gerektirdi? Meftuhan. Mensuben bil fethati. Mensuben bil fethati. Fethe ile mensup olmasını gerektirdi. Niye? Yine ulam lafzı ismi müfret munsariftir. Nasb alameti de orada nedir? Fethadır. Öyle değil mi? Fethe ile de mensup olmasını gerektirdi. Peki Zeyd'in sonunun zamme ile merfu. Ulamın sonunun fethe ile mensup olmasını darabe gerektirdi. Çünkü amildir, fiildi. Peki bunu ne vasıtasıyla yaptı? Bunu ne vasıtasıyla yaptı? Bir vasıtayla gerektirir. Bi vasıdati vurudil failiyeti failiyetin varid olması vasıtasıyla. Bi vasıdati vurudil failiyeti failiyetin varid olması vasıtasıyla, failiyetin gelmesi vasıtasıyla. Ne üzerine? Ala Zeyd'in, Zeyd'in. Failiyet dediğimiz o mana, fail olma manası Zeyd ile kaim değil midir? Zeyd ile kaim. Darbı yapan kimdir? Zeyd'di. Peki Zeyd'e darabe taalluk etti, değil mi? Darabe Zeyd'e taalluk ediyor. Darabe Zeyd'e taalluk ettiği zaman Zeyd'de bir failiyet manası meydan. Darip kendisine kaim olan kimsedir. Zeyd dariptir. Yani ellezî kâme bihi eddarbu. Darip kendisine kaim olan. Yani sadara minhu eddarbu. Darip kendisinden sadır olan kimsedir Zeyd. Vel mef'uliyeti. Mef'uliyet manasının da varid olması, gelmesi vasıtasıyla. Ne üzerine? Ala gulamin. Gulam üzerine. Eddarabe müteaddi bir fiildir. Müteaddi fiilde ne yapar? Bir fail, bir de meful olur. Zeyd'e taalluk etti. Zeyd'i fail aldı. Gulam'a taalluk etti. Gulam'a da ne aldı? Mefulü bir aldı. Değil mi? Zeyd'e failiyet, gulam'a da mefuliyet manasının gelmesi vasıtasıyla Zeyd'in sonunun zamme ile merfu, gulam'ın sonunun da fethe ile mensup olmasını gerektirdi. Ne sebebiyle? Failiyetin gelmesi, değil mi? Varit olması yani. Failiyetin gelmesi Zeyd üzerine, mefuliyetin de gulam üzerine gelmesi ne sebebiyledir? Bir sebebi taalluki darabe. Darabenin taalluk etmesi sebebiyle. Yani darabenin Zeyd ile kaim ulema da vakı olması. Şimdi darabenin Zeyd'e taalluku var. Taallukul kıyam Değil mi? Kaim olma taalluku var. Fiilin değil de kaim olması. Ulema da taalluku var. O da taallukul vuku. Vakı olması taalluku. Şimdi darabe ikisine de taalluk ediyor. Zeyde fiilin kendisiyle kaim olması itibariyle. Ulema da fiilin kendisine vakı olması itibariyle ne yapıyor? Taalluk ediyor. Bihima yani bi zeydin ve gulam. Zeyd ve gulama her ikisine de darabenin taalluku vasıtasıyla onunla ilişki kurması sebebiyle zeyd üzerine failiyet, gulam üzerinde mefuliyet geldiğinden dolayı darabe lafzı zeydin sonunun merfu, gulamın sonunun da mensup olmasını ne yapmış? Gerektirmiştir. Öyleyse evet. Darabe amir. Peki darabe bunu yaptı. Orada bir de gulame amrin gördük biz. Gulam da bir şey yaptı orada. Amiri kıyasiden yedincisi ismi muzaf idi. Değil mi? Ne yapardı? Muzafun ileyi cer ederdi. O zaman demek gulam orada mamuldür darabeye itibarla. Ama amra nispetle de amin. Ve evcebe gerektirdiği gulamun gulam lafzı da eyvan eyvan elba eyvan demektir. Mef'ulü mutlak olmak üzere mensuptur. Fiili vacip olarak hasbedilmiş. Eyvan eyvan ne demek? Kema kema evcebe darabe. Darabe gerektirdiği gibi nasıl ki darabe zeydin sonunun merfu gulamın sonunun mensup olmasını gerektirdi. Gulam lafzı da gerektirdi. Neyi gerektirdi? Kevne ahiri amrin, amrın sonunun olmasını gerektirdi. Ne olmasını gerektirdi? Ne olmasını? Meksuran, mecruran bil kesrati. Kesra ile mecrur olmasını gerektirdi. Ne vasıtasıyla? Bivasilati, vurud ile izafeti. İzafetin gelmesi vasıtasıyla ne üzerine? Aleyhi ala amrin. Amr üzerine izafetin gelmesi var. Yani amrın gulamın muzafun ileyhisi. Değil mi? Onun muzafun ileyhi olması vasıtasıyla. Evet. Şimdi tefsir ediyor sana. Ne demek izafetin gelmesi? Ey yani bivasıl vurudil izafe. Vurudil izafe ne demek? Vurudi'yi tefsir ediyor. İzafetin amr üzerine gelmesi ne demek? Ey yani kevnihi bivasilati kevnihi amrın olması vasıtasıyla ne olması? Mensuben ileyhi mensubu ileyh yani mudafın ileyh olması vasıtasıyla li gulamin gulam. Gulam mensup nispet edilendir. Amr da mensubun ileyhtir. Değil mi? Gulam kime aittir? Kime aittir? Amr'a aittir. Amr'ın kölesi. Dolayısıyla amr burada mensubun ile olmuş mudur? Olmuştur. Muzafun ile midir? Muzafun ileh. Ha, izafetin gelmesi değil mi? Amr'ın gulama muzafun ile olması demektir. E muzafun ile olduğundan dolayı da cer alameti ne yapıyor? Oraya lazım geliyor. Dolayısıyla gulame amrin diye amr mecrur oluyor. Peki. Fel amilu amil. Bu fa'ya fa'i netice diyorlar. Fa'i fezleke diyorlar. Netice. İza kânel emru kezâlike fel amil. Bu kadar ki anlattım sana diyor. Örnek de verdim. Öyleyse anla. Fel amilu amil nedir? Amil. Bu terkiplerde darabe gulam amil idi. Ha, amil nedir? Yuhassilu. Tahsil eder. Amil bulundurur. Ortaya çıkarır. İcat eder. Neyi? El maaniye manaları. Öyle manalar ki el hafiyete hafi olan manaları. Nerede? Fil esmai isimlerde. Şimdi hafi olan manalar deyince neydi? Failiyet, mefuliyet, izafet. Bu manaları bulundurur. Nerede bulundurur? Fil esmai isimlerde. Yani isimlerde failiyet, mefuliyet, izafet manalarını icat eden, ortaya çıkartan şeye isim zeytte fail olma özelliği var mı? Var. Meful olma özelliği var mı? Var. Muzafır ile olma özelliği var mı? Var. İyi ama bu özelliğin ortaya çıkartılmasını sağlayan terkipte onlara failiyet manası, mefuliyet manası, izafet manasını icat eden, bulunduran şey nedir? Amil. Darebe olmasaydı zeyd fail olacak mıydı terkipte? He? Hulam meful olacak mıydı? Hulam amra muzaf olmasa, amırda mudafun ile olma, mensubun ile olma olacak mıydı? Olmayacaktı. Demek ki o zaman isimlerde bu gizli manaları bulunduran, ortaya çıkartan, icat eden şey amildir. Vehiye o gizli manalar, yani amillerin isimlerde ortaya çıkarttığı o gizli manalar, vehiye o, yani tilkel maani el hafiye, o gizli manalar da taktazi gerektirir. Neyi gerektirir? Nasbe, alaime, alametlerin dikilmesini, alametlerin konulmasını gerektirir. Hiye o alametlerde nedir? El-i'rabu i'rab'dır. Yani amilin mamulde ortaya koyduğu netice eserdir. Hiye o da el-i'rabu i'rab'dır. Hiye tilkel alaim o alametlerde nedir? El-i'rabu i'rab'dır. Bak. Darabe zeydun da darabe zeyde faaliyetin gelmesinden dolayı ne yaptı? Ne yaptı? Kendisine refet. Peki o refin alameti ne yapılması lazım? Konması lazım. Zeydun denmesi lazım ki zeytte faaliyet manasının hasıl olduğu ne yapsın? Anlaşılmış olsun. Yoksa anlaşılabilir mi? Anlaşılmaz. Peki. Ve fil efal. Onu da bırakalım ha. İsimlerdeki irabı gerektiren şeyi gördük. Yarın inşallah fiillerde irab